ابواب العیدین دا ابواب دی په بیان د مسائلو د اخترونو کې دا اختر مسائل در ذکر کړي باب فل مشی یوم العید په دل دی فرض د اختر و به قال حدثنا اسماعیل ابن موسی قال اخبرنا شریک عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال علي اجرني الله عنه من السنة سنة الام ان تخرج الى العيد جتوز دا اختر تا دا اختر مستا ماشيا پیدل وان تاكل شيئا او دا چوخري او شيء قبل ان تخرج مقد وتونا امام عيساوي هذا حديث حسن نو پیدل سر راتلل دا اختر مستعیدگا تا سنت طریقہ دا ولا مل ولا هادا اند اکثر اہل العلم عمل پدیر پنید اکثر علماؤ یستحبون دی دا حبر مستحب گنی این یخرج الرجل چوزی او سلیل العید اختر مستماشین پیدل وحلا ارتب الا من عذرن او دا چې سوری اینا مگر دو حضر دو وجنا حضر دن بیا خیر دیشی دے سوری دیشی باب ما جا فی صلاة العیدین قبل الخطبہ باب دے پا بیان دے کی باب دے پا بیان د مزد اخترونو کی مخی دو خطبینا اول بل اختر مزد کی یعنی پسی با خطبہ ہوئی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال عبرنا ابو سامان عبید اللہ النافین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یصلون فی العیدین مزبے کول پاخترونو کی قبل الخطبہ مخیر خطبینا ثم یخطبون بیا بے خطبوی او بباب کی حدیث دل جابر او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام عیسیٰ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیون عمل بدیر پنی دا لیل مدا صابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر امد نورنا سسولات عیدین قبل الخطب بوی ویقال ویلی شیدی انا اولا من خطبا اولا اچ خطب شورو کڑیوا مخید مزن مروان ابن الحکمو ایلی با پتکرنو کسپا کی خبر کونی اجبی بے مسلمانانو پس رو گولی خلق بولا دا کیناس کرد نو دی بیا خطبه مخی کده موزن چه خلق و موزن خامخای تاری بی موزن خطبه نشی نو اول چه دی جمعی دی اختر دی موزن خطبه مخی کنی دا مروان ابن الحکمو باب ان صلاة العیدین بغیر اذان ولا اقامت باب دې چې موږ د اخترونو په بلا اذان او بلا اقامت وی دا تر په موږ کې نه باندې شنه اقامت شتا و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على عيدين و امام مسکره ده نبی ری سلام سر الاخترونو غیر مرتین دیری پیری غیر دیو زلن ولا مرتین و بغیر دو زلن دیری پیری مکڑے دی غیر اذان نفک ازان ولا اقاما و نفک اقامتو او بباب کی حدیث دی جابر ابن عبداللہ ابن عباس و رضی اللہ عنہ مانا ویلی ابوی امام عیسیٰ امام ترمیزی وحدیث جابر ابن سمرہ حدیث حسن سیون عمل بدیر پنیز دا اہل علم تا صابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نورنا اللہ یعزنا لصلات العیدین چی اذان بنشی کی دے دا پارا دا مزد اخترون ولا نشیم من النوافل او ند پارا دیوشید نفلننا نفل لغم ازان کی او اختر تب مزان و اقامت نکی باب القراءت فی العیدین باب دیف بیان دا قرد کولو کی دا اختر پا منزنو کی چلی دا اختر پا منزنو کی بکم قرد کے و بیهی قال حدثنا قتیبت و قال اخبرنا موعوانان ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عنبیین حبیب ابن سالم عن النومان ابن بشیر قال روائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین دا اللہ حبیب و قرآن لستو پاخترنو کی و فی الجمعہ و جمعہ کی بسبح اسم ربک الاعلا و حل اتاک حدیث الغاشیہ اول رکعت کی سورہ اعلی و دوم کی سورہ غاشیہ وربما اجتمع دیر کرت بجمع و اختر راجم شرف یوم واحد فیورس کی اید جمع رز بموا دا اختر بموا فیقرأ بهما دا دعال سورتنا بیولستن دا اختر پا مسکم مود جمع پا مسکم وفی الباب او پدی باب کی حدیث دے دابی واقد رضی اللہ عنہونا او دا سمورہ ابن جندب او دا ابن عباس رضی اللہ عنہمانا وی دا دوار سورتن لستل زکا پسور اعلا کی وی فذکر وقد افلح من تزکا دا تزکا نمراد وی دیزے کی سرسایدا نچون کی وڑو کی اختر کی سرسایا ورکی زکے پکداو لستل زکے ددی لستل مسنون شل اپا دی کی گورا دیر دا اقائد و مسائل لی اید دوبارہ پور تکی دو ذکر دے او دا مخینو قومن و حال پکی ذکر دے وفی الباب عن نبی واقد و سمر ابن جندب و ابن عباس رضی اللہ عنہما امام عیسیٰ حدیث دا نومان ابن بشیر حدیث ون حسن سیئن و هاکدہ روا سفیان السوری و مسعرن عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر مثل حدیث ابی عوانا و اما ابن عینافا یختلف علیہ فی الروایہ اختلاف کرشوی دی پاغمان پریوات کی فیروا عنہو ان ابراہیم ابن محمد ابن منتشر عن ابیین حبیب ابن سالم نبیین نومان ابن بشیر ولا یورف لحبیب ابن سالم نشی پی جندے دا حبیب ابن سالم دا پار روایت نبی و حبیب ابن سالم هو مولا نومان ابن بشیر دا مولا وزا اچھے غلام دا نومان ابن بشیر وروا عن النعمان ابن بشیر حدیث زاغن لیر حدیث نکل کری وقد روی عن ابن عوینا عن ابراہیم ابن محمد ابن منتشرین و روایت حاولا وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یقرو فی صلاة العیدین قلبید آخر کو منزلو کتاب استلبقاف والقرآن المجید وقتربت الساعة وانشق القمر دا بعلستو وبه يقول الشافعي وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معلو بن عيسى قال اخبرنا مالك عن زمر بن سعيد المازني عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سالا با واقد اللیسی رضی اللہ عنہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچو نبی علیہ السلام فی الفطر والاضحا فوڑو کی اختر اولوی کی قال کان اقرو بقاف والقرآن المجید فاول رکات کی بے سور قاف نستو واقتربت الساعت وانشق القمر دا بے لستو پدویم کی قال ابو عیسیٰ آگا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حناد واخبرنا ابن وینا عن زمرة بن سعید بهذا الاسناد نحوه قال ابو عیسیٰ امام ترمذی وی وابو واقد اللیثی اسمه الحارث بن عوف رضی اللہ عنہ باب التکبیر فی العید